شان هو توي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پنځشنبه په شپه ستاسو مبارک دعا کړې وه، او بیا ورته وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوس وخت کې موجوده وخت کې د صفا څخه چې کوم کور دی هلته دی، نو ارقم رضی الله عنه کور یې ته وښود. عمر رضی الله عنه تور راواخسته، غاړې ته یې وارتله، روان شو او کور ته ورسېد، دروازه یې وټکوله. د دروازه په سوري کې ورته یو کس ګوري چې ویرې د عمر رضی الله عنه د تورې غاړې ته هلتلې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر وکړو او خلک یې راجمع کړو چې عمر رضی الله عنه دی. حمزه رضی الله عنه تپوس کړل، مالکم څه چل وشو؟ دې وویل عمر رضی الله عنه راغلی غاړې ته ورسه توره ورسه ده. عمر دغه ورته وایي حمزه رضی الله عنه دروازه ورته برسېره کوي، که د خیر دپاره راغلی او خیر به ورته نصیب شي، او که د شر دپاره راغلی نو په د خپله توره به یې مړ کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دننه ناست و دغه ټیم کې وهم کېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. عمر نبی علیہ السلام په خپله راووت عمر رضی الله عنه ته. عمر رضی الله عنه د دې ګریوان او د تورې د پټۍ نه ونیو او سخت په زور سره ځان طرف ته راغ کړ، او بیا ورته وویل امان ته منتهیان یا عمر، ای عمر دغه پورې نه منع کېږي چې الله تعالی شرمولی نه یو عذاب درباندې رالېږلی، لکه څنګه چې الله په وزید ابن مغیره باندې عذاب راولېږه. او بیا نبی علیہ السلام وویل الله تعالی دا عمر ابن خطاب دی، الله تعالی اسلام ته په عمر ابن خطاب باندې عزت ورکړ، الله تعالی ده پوجا ایمان اسلام عزتمند کړ. نو عمر رضی الله عنه چې اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله ایمان یې راوړ. دننه د کور کې چې کوم مسلمانان راجمع شوي وو، هغوی ټول له خوشحالۍ نه د الله اکبر چغې وکړې، او دونه په زور الله اکبر چغې وشوې چې جومات کې کوم خلک ناست وو هغوی هم د الله اکبر چغې واورېدې. عمر رضی الله عنه خو ډېر بهادر سړی و، ډېر سخ او تیز سوی و، چې کله د ایمان راوړ نو د دې پوجه په مشرکینو کې یو ډېره غټه پریشانتیا رامنځته شوه، ډېره غټه صدمه او غټ درد ورته ورسېد، او مسلمانانو ته الله تعالی د پوجه ډېره خوشحالي او ډېره عزت او ډېر شرافت نصیب کړو. عمر رضی الله عنه یو واقع کې راځي. عمر رضی الله عنه وایي چې کله ما ایمان راوړ نو ما وویل چېره په مکې والاو کې کوم یو د پیغمبر ډېر دشمن دی، بیا مې وویل چېره ابوجهل ډېر لوی دشمن دی. د ابوجهل دروازې ته ورغلم، دروازه مې ورته وټکوله. ابوجهل راووت، ما ته وایي اهلا وسهلا په خیر رالی، او ما چا بې که څنګه رالی؟ وایي ما ورته وویل زه دې دپاره راغلی یم چې تا خبر کړم چې ما په الله او پیغمبر باندې ایمان راوړ، او هغه چې کوم دین راوړی هغه دین به ومانه. نو ابوجهل په جراغ باندې دروازه راپورې کړه، او ما ته وایي چې تا هم د الله وشرمی، او کوم دین چې تا راوړی او قبول کړی دا هم د الله وشرمی. خو بهرحال دا په کفارو باندې ډېر بد اثر وشو، ډېر هغې سره کفارو جنګونه هم کړي دي، د هغه د وژلو کوششونه هم کړي دي، خو مسلمانان تر د پوجه الله تعالی ډېر عزت نصیب کړو. یو واقع کې راځي، عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي ما د عمر فاروق رضی الله عنه نه تپوس کوي تا ته فاروق ولې ویلی کېږي؟ نو عمر رضی الله عنه واقع بیان کړه چې زما نه درې ورځې مخکې حمزه رضی الله عنه ایمان راوړی، او درې ورځې بعد ما ایمان راوړ. چې کله ما ایمان راوړ، ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل رسنا علی الحق ان متنا وان حیینا، آیا موږ په حق نه یو که مړه یو که ژوندي پاتې شو؟ که موږ مړه شو هم په حق یو، او که ژوندي وو هم په حق یو. دا څنګه؟ نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام زما د پاره ذات قسمی زما روح د هغه په لاس کې ده، که تاسو مړه شوئ نو هم په حق یوئ، که ژوندي پاتې شوئ نو هم په حق یوئ. نو ما ورته وویل چې پتی مال اختفا بیا پټی وګوسله چې موږ په حق یې ولې پټیږو؟ ول ما ورته وویل زما د پاره ذات قسمی ته په حق رالېږلی، موږ ښکاره وځو میدان ته وځو. نو موږ دوه قطارونه دوه صفونه جوړ کړلو، په یو صف کې حمزه رضی الله عنه دی، او په یو کې زه ومه مسجد حرام ته راغلو. چې کله مسجد حرام ته راغلو، قریشو ماته وکتل، بل طرف ته حمزه رضی الله عنه ته وکتل. نو قریشو ته دونه غم ورسېد چې دونه غم ورته مخکې چېرته نه ورسېدله، ډېر درمن شو. کله دواړه خو زمري و بهادر خلک و، نو تدقرا ماته نبی علیه السلام د فاروق لقب راغو. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي موږ به په کعبه کې مونږ نه شو کولی، خو چې کله عمر رضی الله عنه ایمان راوړ نو بیا موږ کعبه کې مونږ شروع کړو. دارنګه صہیب ابن سنان رومی رضی الله عنه وایي چې عمر رضی الله عنه ایمان راوړ، الله اسلام ښکاره کړو، او ښکاره دعوت شروع شو. او دارنګه موږ به بیت الله شریف ته تلو، طوافونه به هم کول، بزنی چا برا تا رد بدو ویل سخت خبره بکا نو مونگ با بزنی چا تر خبری جوابم کولیش مخی مونگ دی چا تر خبری جواب نشو کولی و چه اغای ایمان راو نو بزنی خبر و جواب با من کول دانی عبدالله نی مسعود رضی الله عنه وی چه کم وقت نو عمر رضی الله ایمان راو نو مونگ عزت من شو اللہ مونگ تلیو عزت راو نو دین روز تو قریشو اقبلی و نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم تر شکل دے دو بہادرانو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوڑ ایمان راوڑ ردی نروس تو ردی و ارادہ داوڑ مشرکینو چھے دے نبی علیہ السلام سلام سر یو سمجھوتا ہو کی او آواز من یو خبر تا تیار چھو دا خپل دعوت او تبلیغ او دا خپل کار پریدی لکا یو ذل و طبع ابن ربیعہ چھرے نو قریش پہ یو مجلس کے ناس تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام کی واج ناس تو نو دعوت بعد نور قریش توئی یا معاشر قریش ان لا اقوم الى محمد فاکلمه ویا قریش وزر محمد خوات ورزم یسو خبر و سکوم صلی اللہ علیہ وسلم عودت یسو خبر ورلاندیکوم کہ دیش پہ دا خبر کی دی و خبر اومنی نو من با خبر یو خبر تا دے تیار شی نمانگ با مبسا خبر اومنو او دے با نور زمانگ نبان شی دا کار با پریدی او دے و دا آغا دورو چیستا حمزه را جو تنهون نبی ایمان روڑه و او قریش با دیم پوشو دا نبی رسان مرگری وقت پوخ دیریگی خبی کیگی نو دے و جناب دا آغا دا وطبا چره دی خپلو نور مرگور قریش دا خبر او پچی زورزم و خبر او سکو مغیب السید ورش خبر او سکو که رتبه راله ده نبی علیه السلام خواه تا که ناست نبی علیه السلام تو یورارو ستاپ من که دیر لوی مرتبه ده تا دیخ پرا کورنه که دیر ایزت من سره بوچهت نصف باره خود تا دی قوم تا یو دیر غط خبر روڑی دی قوم اغا اتفاق و اتحاد تا خراب کو طول دی راوس داغی اقل من خلق دی بیوکو پکلل داغی دا دین رد بدوی داغی پخدایان و سرد بدوی زمان پلرون و نیکون تا کافیر وی بیدین او تاوی نو کوستا خو هغه چې تاسو یو څو خبرې دروړاندې کوم په دې خبرو کې ته یو خبره ومنه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وایي قل یا ابو الولید اسمع ابو الولید خبره کوي ځاور نو دی وتبه کو نیو ابو الولید نو دا ابو الولید دا وتبه نبی علیه الصلوۃ والسلام ته یو راره دا تا چې کوم کار شروع کړی کستا مقصد مالی نو موږ به تاره دونه مالونه راجمع کړو چې په موږ ټوله کې به ته مالدار شي او کستا مقصد شرافتي عزت را سوچ دسی نو من با تا خپل سردار جوړ کړو ستا له مشورې نه بغیر به موږ یو کار نه ختمو تا به موږ خپل سردار جوړ کړو د ستا له مشورې نه بغیر به موږ یو کار نه ختمو او که ستا مقصد بادشاهي نو تا له موږ خپل بادشاه جوړ کړو او که چېرې تا باندې پیرانی سه لیونتوب وي نو موږ به طبیب راولو تا له به علاج وکړو طبیب براولو او تعالی با علاج وی نشه دا خبر اوکلی نبی علیه صلی اللہ سلام اتوی ابو الولی اتا خبر خبر ختمه که اوی او وی وی زمان خبر اتا وکی دا نبی علیه صلی اللہ سلام اتوی بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل و حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فعرضوا أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه نبي عليه الصلاة والسلام دار سورة حاميم سجدة آياتنا شروع قرن أو دا إلستل عطبا شدا تلاوة طوارة چط ناس وغلي نبي عليه السلام نے قرآن وريده نبي عليه الصلاة والسلام بي دغا سجدة چكم آيات دي آغا تورشي نبي عليه الصلاة والسلام سجدة وكلا او بیا ورته وایي چې ابوالولید تا زما خبره واورېده اوس ته پوه شه او خپل کار پوه شه ستا څنګه اوس خوښوي اوس به لاړې خپلو ملګرو ته ملګرو یو بل ته وایي چېره د ده په رنګ کې خو فرق راغلی دی رنګ یې بدل شوی دی چې راغلی ملګرو سه کېناست ملګرو وایي ملګري ته وایي څنګه چلو دی ورته وایي چې انی سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط وایي زما د الله تعالی فسمي ما دس خبری واردی شد دس خبری ما مخیم دیوری دید او بیو جمعی پا اللہ قسمی دا خبر نه شعر دے نه جادو دے نه کهانت دے او بیو توی قراش زما خبر واری زما اومنی او دا دی خبری زی مداری هم زما دا چه دا سره پریدوی دا سره چه کم سکوی خپل کار تا پریدوی و زما دی پا اللہ قسمی چه زده دی خبری بخامخا یو لوی نتیجه رویسی یو لوی انجام بی رویسی او بیو توی که نور عرب نو دسب مقابله کې شو دین ناکام شو د عربو مقابله کې موږ به تخلاص او کوچر دې په عربو باندې غالب شو نو د بادشاہي ستاسو بادشاہي ده دا یې ستاسو عزت دی اور اشته دانی چې تاسو کوی دې شل نه بیغمه شي قلار شي دې پوی شو نور عرب پوی شي کو نور عرب په غالب شو موږ به بیغمه شو که دې په عربو غالب شو د بادشاہي او د عزت ته د مشري زمنګ خپل ده زمنګ خپل سره ده نا قراش و تاوی سحرک و الله یا ابا الولید بن ثانی و زمانگی پا اللہ قسمی پتایم جادو کو نا اغا و تاوی دا زمان رای دا ستاسی خواه کارا چه وسکا و یغا وکی و زمان رای تا دارا یا روات که دام رای جی نبی علیہ السلام و سلام چه تر صورت حامیم سجدی آیتون اول استن او دیتون تاور سید چه پاین آردو پا قول انظر تو کم سوائقا تنمیس سوائقا تی آدیم و سمود نا پا دبانی یه را را دنبی علیہ السلام پا خلی مبارک اللہ سکی خود اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وشد اللہ کو واسطہ باندھ دا اللہ کو وسیلہ خپل ولی کو وسیلہ بانی نور غلی شا نا غیر دا وش سنا عذاب راشی برحال چکر دے دعا بزرگانو او دے دو بہادران ایمان را اول حالات دے او حد پوری بدل شو لیکن دے باوجود ابو طالب صدا یہ روا چی مشرکین نبی علیہ السلام قتل نکی دے وین ابو طالب چرے بنو هاشم و بنو مطلب را جمع کو را غین وعده و اخستره چه منگ برده پیغمبر حفاظت کو چاره مرگ لو بیجتای ده نور کو او ابو طالب صدا خطره و چه اصی نه دا مشرکین تا قرش دا عمل نگی او ابو طالب دا خبر دا دیر حالا پوری حقا مو یقینی خبر هم دا وسی و زکا چه یو خو ابو طالب تیر مخی نه دمکی ور کرده و چه دا را ره بیغمه که نه بیغمه کی گی نزمان گوستاو میں اس کے بعد سے جنگو شی چیو طرف بالکل ختم شی لاغو نروس تا ابو طالب لے او مارے بن الولید پنن بانے نوجوان راوس او اگر تیول سدا تو اخلا استار را رو منگ تاوالا کچ منگ استار را رو ملکو خبر ختم شی او دخستار را رو پای بس که منگ تارا دا علک ترکو دا زوان دے و خیر دے خوشتار لک دے دا بس تا عدزوی پا زیبانی شی دا انگی ابو جهل بنابیر اسلام پسی اوغار کمر را خسته ول سری پی چخنی کوم نو دین ام ابو طالب صحیح روا چر دا خلق دا دمان بغیر نپریدی دا رنگی عقبہ ابن ابی موید تا نبی علیہ السلام مرئی تا سادر وارتا و نبی علیہ السلام زندگی کو او دوم را زوری ورکو چی قبو نزدی دا وچی نبی علیہ السلام وجل روی نو دین ام دا ابو طالب صحیح روا دا رنگی عمر رجی رنو تور را خست چی والزم نبی علیہ السلام وجنم دا اپا مرک سی روا تاو خبار حال دا ابو طالب صدا یہ روا چه دا قرش تا از ما را را بغیر رمال نده پریش نده دیو این آقا بانو حاشم و بانو مطالب را جمع کلن واقعی تا دا خبر وکلا چه تا از ما سمر گرکیا وکی دا دی سری حفاظت کو شاله مر ننور کو بیزت ایل نور کو طول بانو حاشم و طول بانو مطالب و سیدی پاکو کو چه سیده دی زمان خپل سره ده اگر چه من دا پا دین نیو دا خبر منون نه ایمان تین را رو خوشاله بیزت ایل مر لم نور کو نو ټول بنو هاشم او بنو مطلب سب دې کې اتفاق او اتحاد وکړو ټول لري سیو شو یو ابو لهب شو د نبی رسول سلام تر ابو لهب هغه انکار وکړو چې زر دې شکې څه ملګرتیا نه کوم اور قریش سره بنو هاشم او بنو مطلب پرې خودل او د نورو قریش سره ودرید نورو قریش به چې کوم ظلم زیاته کړو هغه ابو لهب به ما وکړ د دین وروسته یو عام بایکار د مسلمانانو څخه وشو د بنو هاشم او بنو مطلب څخه وشو خو دغه ورځې چې وې دغه څلور هفتې تقریبا یوه میاشت په دې کې څلور غټ غټ کارونه وشو یو کار دا وشو حمزه رضی الله عنه ایمان راوړ بل عمر فاروق رضی الله عنه ایمان راوړ بل د نبی علیه الصلاة والسلام څخه د دې ابوالولید راولېږه او اتباع او د نبی علیه السلام څخه یو سمجوته کوله چې دا زموږ څخه یو حده پورې یو خبرې ته تیار شي زموږ خبره ومني نبی علیہ السلام داری چاوا سمجھوتا منکلا داری نروش تو بے بنو مطالب و بنو حاشم اتفاق ہو کو مسلمان ہو کو کافر ہو طول شریک اتفاق ہو چھ من دا پیغمبر چار بیزت ایدن ورکو نمشکین دیر جات حیران شو اگی ویل کو اس من دا پیغمبر وجنو په مکه کې به داسې یو جنګ وشي چې د ینو سیلاب به توی شي، ځکه ټول بنو هاشم او بنو طالب سره داسې ولاړ دي، که کافر دی او که مسلمان دی. نو که موږ دا وژنو نو هغه هم خامخا زموږ نه بدل اخلي، جنګ کوي. نو دې وینه دې یو بل ظلم اختیار کړو، د قتل او د وژلو نه مخ وسپوی، خو سره د وژلو سوچ وو، دا ځل یې خپل سوچ بدل کړو، د یو بل ظلم لار. خو دا ظلم چې هم ډېر لوی ظلم و، د مخکې ظلمونو په شان. د دې وینه قریش په وادي محصب کې بنو کرانه و زیات شو، هغه کې راجمع شو او هغوی خپل منځ کې د یو بل سوعدې وکړې، قسمونه یې وکړه چې د بنو هاشم او بنو مطالب نه به زموږ هر قسم بای کاټي، نه به اوسه نکاح کوو، نه به بیا خرڅل خرڅول کوو، نه به اوسه کینو او نه به دیو کورونو ته ورځو، نه به اوسه خبرې کوو، نه به دی خپلو کورونو ته پرېږدو. ویل تر څو چې موږ ته دا پیغمبر سپارلی نه یو، موږ دا وژلی نه، د هغه پورې دې هر قسم بای کاټي. په دې باندې یو لیکله موږ له خط یې ولیکه، په هغه کې د یو بل نه وعدې واخیستلې او هغه خط کې دا ټکی لیکلی و چې الله یقبل من بني هاشم صلحا ابدا، د بنو هاشم سره به بالکل موږ صلح نه همیشه لپاره، د دې وجه به زموږ هیڅ قسم نرمي نه وي تر څو چې موږ ته دا پیغمبر د مرګ لپاره نه یواله کړی. او کوم سړی چې دا خط ولیکه، په هغې کې د په هغه په تنبی علیه السلام خیرې وکړلې، د هغه لاس چې والله تعالی شل کړو لیکل چې هغه وکړل. بهرحال دا وعده وشوه، د دې وعدې نه وروسته لیکل وشو، هغه لیکل چې به کعبې دننه ځوان شو، بنو هاشم او بنو مطالب که مسلمانان او که کافرانو، دی په شیبې ابي طالب کې محاصره شو. اووم کالو د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ، د محرم د میاشتې اولنۍ شپه وه، اووم کالو دی په هغه شیبې ابي طالب کې محاصره شو، رابند شو، د درې کاله پورې دی محاصره وو. په دې باندې هر قسم غله بنده شوه. مکې ته به چې کوم د خوراس کاک شی راته و، مشرکین اخیسته او دې ورته بیا نه پرېښود بنو هاشم او بنو مطالب ته، تر دې چې دی دومره وږي تږي شو بنو هاشم او بنو مطالب چې پاڼې وخړلې، سرمنې وخړلې، او د دې هغه بچو او زرانه او بچغې او سورې والې او ژړل به، دونه چغې به والې چې د شیبې ابي طالب د دغه ناو نه چې هاخوا کوم علاقې په هغه کې به خلکو د ماشومانو ژړا اورېدله، د لوږې تندې د وجې نه، د زرانه او ژړاګانې به خلکو هلته اورېدلې. هغې ته به یې څه شی نه راته، که راتلل په پټه به ورته معمولي څه شی راته. یا دغه چې کوم ضرورت دی، نو چې کله به شلحرم رال، ذوالقعده او ذوالحجه او محرم یا رجب، په دې میاشتو کې به یې شی اخیستلی شو، د دې نه بغیر بل وخت کې به یې نه شو اخیستلی. دارنګه کله به چې یو شی اخیسته، نو د مکې نه بهر به ووتل قافله به چې راته، تجارتي قافله، د هغې نه به یو شی په لاره کې واخیست. خو د هغې چې هم د مکې واره دا کار وکړو چې قافلې به کوم شی راوړ، هغې ته به ډېر قیمت ورکوو، شی نه به ترې ګران اخیستل، دا دې لپاره چې مشکلات دي او دی دا شی نه دي. لکه کله کله اوس هم مجاهدینو ته ځینې وسلې چې دی ګرانولی شي، دا دې لپاره چې دی کمزوري شي، وسلې نه شي اخیستلی. نو دیو به دا کار کاوه چې د مکې نه بهر، مکې ته به چې کومې قافلې راتلې، هغې نه به چې کوم شی اخیسته، په ګران قیمت به یې اخیسته، دې لپاره چې بنو هاشم بنو مطالب دا شی وانه دي. حکیم نظام هغه یو ځل خپلې ترور خدیجة الکبرى رضی الله عنها ته غنم راخیستي و، ابو جهل مخې له ورلی بند یې کړو، ویل چې نه به غنم به نه وړئ. بیا بلبختري میاشت ته رالی او وویل چې بس یاد ورکړه چې ویسي وره غنم. ابو طالب چې په دغه دوران کې په نبی علیه السلام ډېر زیات تېرېده، چې کله به ماښام شو نبی علیه السلام السلام ته وویل په خپله بستره باندې پرېوځه. هغه مقصد دا و، بیا بیا چې ناوخته شو بستره بیا ولا بدل کړه. هغه مقصد دا و که چېرې څوک د نبی علیه السلام د وجلو اراده لري، د شپې تورتام کې څوک راځي او په دا حمله کوي، نو د ماښانه به په یوه بستره په یو ځي پرېووت نبی علیه السلام. چې ناوخته به شو، ابو طالب به ورته وویل چې ته وځې بدل کړه. د ابو طالب زامن و یا رونه و یا د تره زامن و، هغې ته به یې حکم وکړ تاسو نبی علیه السلام په بستره باندې پرېوځئ. نو نبی علیه السلام چې کوم ځای به ودملاست، په نبی علیه السلام به یېره کېده، خطره به ورته مرګ. نو دې ونه د شپې ځای به ورته بدلاوه. نن سبا د مجاهدینو دغه حالات دي چې هغې خواران د شپې ځای نه بدلوي رابدلوي. دا د نبی علیه السلام نقشه وه ټوله زندګي کې، او خاص کر شیبې ابي طالب کې. او نبی علیه السلام مسلمانان د حج موسم به چې راغلی، د حج په موسم کې به دی راوتل، خلکو ته به یې دعوت ورکاو، تبلیغ به یې ورته کاو. د دې نه وروسته درې کاله مکمل په دې باندې تېر شو، دې بایکاټ باندې. دری کا نروس تو بے دغا کاغذ چیو دا وشلیت اغا اللہ ختم کو لسم کال پووم کال بانی دا بایکار شروع شو و لسم کال دا نبوت را لدری کال تیر شو ندی نروس تا دا کم کاغذ چیو دغا وشلیتا و وعد ختم شو ذکر قریش دو قسمو زنی پا دی بایکار راجی و زنی پی خاپو نشی کم کسان پا دی بایکار خاپو نغی کوشش شو که دغا بایکار تی ختم کو او بنیادی دا کار هشام ابن عمر کرو دے با دشپی بنو حاشم و تبتورتان کی ورطا لگ لگ خرشو توان بیو تورول ندا هشام ابن عمر چو دا زوحیر ابن ابی امیه تورلی او تاوی چی گورا زوحیر تال دون احیاو شرم نداری تا خوراس که که استاد ماماگانو دا حال لی لوگی تندی سمخامخ دی و شمانی چیغی و سوری وی زرانی چیغی و سوری وی نو زوهر ته وای خواشی څه چلو کوم زه خو یو کس یم ځکه څنګه شم کولای فرماندار یې ما څه بل ملګری پیدا شي نو زه دغه کاغذ شنو مو دا وعده ختمو نو هغه ته وای دا هشام ابن عمر چې تا بل ملګری دی هم شته وای بل ملګری مې څوک دی نو هغه ته وای چې زه دې درېم ملګری یم نو زوهر ته بیا وای چې درېم ملګری مو ګوره درېم ملګری یم راسه پیدا شي دا هشام ابن عمر چې دی دی خو معتم ابن عدی پسې ورلی هغه ته یې وایه چې ګوره بنو هاشم بنو مطلب ستا خپل خلک دی او دا څومره ظلم او زیاتیاری چې دی وبانر قسم بای خوراس کاکر شاپې بند دی نو معتم هم هغه جواب ورکړ خوارشي څه چلو کوم زه خو یو کس یم نو هغه وایي دویم دی څه ملګری یم هغه وایي درېیم راله وګوره وایي درېیم ملګری یم شته دی وایي زهیر زموږ ملګری دی نو بیا هغه وایي څلورم ملګری اوسه وګوره دې نو روس صدا ابو البختری مې هشام ته ورلې هغه ته هم خبرې وکړلې هغه ول چې راوسوکو په یو کس را کار نه کیږي هغه ول زم دې ملګری یم دا ورنګې زهیر هم دې ملګری دی مطمئن ابن عدیم دې ملګری دی هغه مته پنځم ملګری وګوره د دې نو روس صدا هشام ابن عمر چې زماد مې اسرت ته ورلې هغه څه خبره وکړه او ته و راشه الله زما خپل خالق دی دا ظلم او زیاته دی دیو باندې قسم پابندی ده بهرحال هغه وایي چې دا خو موږ نشو کولی زه خو یو کس یم هغه وایي نور ملګري یم دشته مخکني ملګري چې ته کوم برابر کړي وو دا ملګري ته ټول یار کړه بهرحال دا پنځه ملګري برابر شو او دوی یو ځای کې راجمع شو او د یو بل څه وعدې وکړې چې دغه کاغذ شلو او دا بایکار نور ختمو او زهیر و تول چول شروع با زر دی کار کن اول بیزه شروع سهر دو وقتا دیرال زهیر دو وقتا را لده بیت الله شریف نیوه توافون وقل بیخ خلکو ترهو گرد توی ایم اکی والاو منگ خوراس کار کن جامع گندو او بنو هاشم شده حلاک و تباش نو سا خستل خب سول کیگی او اغیت دون تکیب ده زنم و زیته ده و سر او به زهر و جماعت پر الله قسمی ده پوری زن نکینم تا سوچ ده کاغذ شده دلی نی ده زنم ده زیاده ده نروار ابو جهل ده ده جماعت پر گود که ناس نکه دیم پوره شیخ و جماعت پر براتا ابو جهل و تاوی تا دروغ وی ده کاغذ و جماعت پر الله قسمی ده کاغذ شک نشیش لولی ده بل گود نردی و ملگیر را پوت شو زمان ابن اصد ابو جهل تاوی جماعت پر الله قسمی تا دروغ جنی او من پوخ نپدی راجین وشتا شکر داری کل کول ابو البختری د بل ګوټ نه راپورته شو چې زما رښتیا ویل موږ دا خط نه لیکل او نه پی راځي وو موتیو نه عادي راګو کو چې تاسو رښتیا ویل زموږ الله ته برات تر دینه دا ظلم دی چې تر هشام دا خبر وکړه مقصد دا پنځه واړه ملګری چې د ګوټ نه راپورته شو ټول ویل دا ظلم دی تر ناروا ده ابو جهل ویل چې را خو د شپې نه د دې کار پیسه شوې ده چېرته د شپې نه تاسو یې مشوره کړې او پیسه د دې خبرې کړې ده ابو طالب هم راغلی او د نبی علیه السلام سره یو جومات په ګوټ کې ناست وو او اصل کې دې وجه راغلی او نبی علیه السلام ورته دا وکړه خبره وکړه چې ما ته الله تعالی خبر راکو چې دغه کاغذ چې دی په هغه باندې الله تعالی وینه مسلط کړل او دغه کوم د ظلم خبرې چې دی هغه ټولې وخوړلې صرف په کوم ځای کې چې د الله تعالی نوم دی هغه پاتې او دغه کاغذ ختم شو نبی علیه السلام دا خبره ابو طالب ته وکړه ابو طالب قریشو ته راغلی قریش ته وویل چې زما وراره دا خبرې کوي چې دغه کاغذ باندې الله وینه مسلط کړي دي کاغذ ختم شوی دی صرف په کوم دی د الله نوم پاتې دی هغه کاغذ هغه پاتې دی نور ختم دی وای زما وراره دا خبره کلی که هغه په دې خپله خبره کې رښتینی و، نو تاسې زموږ سره دا ظلم او زیاتی نورمه کوئ، نور بېغمه شئ، قدار شئ، او که دروغجن و نو زه به تاسو ته خپل وراره حواله کړم. تاسې پوه شوئ زما وراره، نو ټولو ته وویل چې تا خو انصاف ډېر د انصاف خبره دې وکړه. د دې نه وروسته متهم ابن عدی ورپورته شو، کاغذ یې شناوه، چې کاغذ ته یې وکتل ټول به یې نه خوړلی و، صرف بسمک اللهم دا لفظ پکې لیکلی شوی د الله نوم، نو دا پاتې و، نور ټول کاغذ چې ختم شوی و. دا یو معجزه وه، د نبی علیه السلام یو غیبي مدد و. مشرکینو دا معجزه هم ولیدله، خو بیا هم هغه رنګ یې په ضد او ذهنیت کې و، په مخالفت کې و، بیا هم د خبرې منلو ته تیار نه شو. د دې نه وروسته نو پوره شو بله